سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز نہ پڑھی جائے۔ بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز نہ پڑھی جائے۔ بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز وجل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ عز وجل اسے بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4000 درجات بلند کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ در مختار میں ہے، ایک شخص نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھ لیا کریں، آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھیں، مگر غسل کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی یعنی انک سے نہ لکھیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے اور بارگاہ رحمان عز و جل میں عرض کیا، یا اللہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ اب ایک بار شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے کاغذ کا ٹکڑا ملاحظہ فرمایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا، چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اسی طرح تین بار یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا اور پیغام لانے والا باہر کھڑا۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام سنایا۔ سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے؟ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، میں رب الانام کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے، فوراً باہر تشریف لائے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے، حافی کے معنی ننگے پاؤں رہنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد معلیٰ میں بقاعد حیات رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کیا، وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ اللہ کے ولی حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ننگے پاؤں چلتے ہیں. ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے, ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. میٹھے میٹھے استائیں بھائیو, بدقسمتی سے آج عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہوتی ہے, اور ہمارے تاجر اسلامی بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت بھی کرتے ہیں. گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں. کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا. میرے زندہ دل اسلامی بھائیوں, برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کر دینے کے بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں. اور اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں, آپ بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیا استعمال کرنے سے گریز کریں. اللہ عز و جل آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ.